ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mazowsze i Śląsk z największą liczbą zakażeń. Bilans epidemii z ostatniej doby w całym kraju to ponad 29 tysięcy przypadków koronawirusa. Tradycyjna msza Niedzieli Palmowej z powodu epidemii kolejny raz nie na placu Świętego Piotra, a w Bazylice Watykańskiej. Skoczkowie narciarscy zakończyli sezon. Kamil Stoch, trzeci w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Mamy 29 253 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 131 osób. Wyzdrowiały prawie 24 tysiące. To nie są dane optymistyczne, mówił wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dodał, że na wzrost liczby zachorowań wpływa lekceważenie wstępnych objawów choroby, a przecież osoba, która ma objawy, zakażała już wcześniej. Dlatego powinniśmy natychmiast zgłaszać się do lekarza i poddać się izolacji. Osoba, która opóźnia swoje pójście i zachowuje się normalnie, to ona zakaża nie jeden dzień, czy powiedzmy dwa, tylko 4-5 dni. Profesor Włodzimierz Gut dodaje, że liczba zakażeń spadnie, kiedy obostrzenia i podstawowe zasady higieny będą przestrzegane. Przede wszystkim unikać niepotrzebnych kontaktów. Od wczoraj wykonano 86,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Najwięcej zakażeń, czyli ponad 4600, potwierdzono w województwach mazowieckim i śląskim, a także w wielkopolskim. Tam ponad 3600 zakażeń. Paulina Kurek, Polskie Radio. Zdaniem wiceministra zdrowia Włoch najgorsza faza pandemii zakończy się w maju. Pier Paolo Silieri w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera podkreślił, że notuje się lekką poprawę sytuacji w kraju. To znak, że restrykcje działają, dodał. Zapowiedział także, że za 2 tygodnie całkowicie zaszczepiona będzie połowa seniorów. Do tej pory we Włoszech zaszczepiono ponad 9 milionów osób, w tym 3 miliony dwiema dawkami. Drugi rok z rzędu z powodu pandemii msza Niedzieli Palmowej nie odbyła się na placu Świętego Piotra w Watykanie, ale w bazylice udekorowanej palmami i gałązkami oliwnymi. Papież Franciszek mówił, że Jezus umarł na krzyżu, by nas nie zostawiać samych w cierpieniu i śmierci i dotknąć naszej rzeczywistości do samej głębi. Dodał, że Jezus jest w osobach ostatnich i odrzuconych. Papież w homilii powiedział, że nie wystarczy podziwiać Jezusa, bo podziwia go wielu, których życie się przez to nie zmienia. Chiediamo la grazia dello stupore. Prośmy o łaskę zdumienia. Życie chrześcijańskie bez zdumienia staje się szarością. Jeśli wiara traci swój zachwyt, staje się głucha. Nie dostrzega piękna swoich braci i piękna stworzenia. Podkreślił, że wiara nie jest rutyną. Zaznaczył, że nie można zamykać się w żalach, niezadowoleniu i poczuciu beznadziei. Tylko dzięki łasce zdumienia, mówił papież, zrozumiemy, że wyrazem miłości do Jezusa jest przyjęcie odrzuconych i upokorzonych. Z powodu ograniczeń sanitarnych zrezygnowano z tradycyjnej procesji z palmami i gałązkami oliwnymi na placu Świętego Piotra, a w mszy udział wzięło bardzo niewielu wiernych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kamil Stoch zajął 3. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla Stocha to 6. w karierze końcowe podium. 2 razy był pierwszy. W ostatnim konkursie sezonu w słoweńskiej Planicy był 20. Ostatnie w sezonie zawody wygrał Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i Markusem Eisenbichlerem. Z uznaniem o osiągnięciach Kamila Stocha mówi były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek. Od 10 lat pasuje się w tej czołówce Pucharu Świata. To jest wybitny zawodnik i niczego mu nie można zabrać. Ale też trzeba powiedzieć, że gdzieś 3 zawodników było w 10 na koniec sezonu, także to też jest duży sukces, 11 punktowało. Także myślę, że sezon bardzo dobry. Kryształową kulę, pierwszą w karierze, zdobył Norwek Halvor Egner Granerud. 2. miejsce zajął Niemiec Eisenbichler. Oprócz 3. Stocha wysoko znaleźli się też inni Polacy. 7. Piotr Żyła, 8. Dawid Kubacki i 16. Andrzej Stękała. W Pucharze Narodów triumfowali Norwegowie, Polacy na 2. miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale też miała taką wersję, chyba taką ostatecznie uzyskała, dla Barbary na wiosnę. Zimna woda kry po wodzie płyną, ciche lasy jeszcze w lasach śnieg. Coraz wyższa w polu ozimina i wcześniej świt i później zmierzch białych róż i żółtych tulipanów już za dwa, a może już za dzień. Będziesz miała najpiękniejsze dzbany i będą ptaki tak jak chcesz, a jeśli nawet dzień się zachmurzy, a jeśli spadnie deszcz, ciepły deszcz, aż po brzegi sad się zazieleni i wszystko będzie tak jak chcesz, i będzie wszystko tak jak chcesz. Złom chraboszczy pełnych i muzyki wilgotnych jeszcze. Odpłyną stada białej mgły, tylko wiatr, łagodny wiatr trawy będzie strzegł. 100 tysięcy fioletowych fiołków i zakwitnie biały dziki bez. Już za dzień, a może jeszcze wcześniej, i znów nie będzie tak jak chcesz. Grajmy w tej jaśniejszej porze roku wiosennej, mimo wszystkich kłód, jakie rzuca nam do nóg, ten dzisiejszy pandemiczny czas. Mam tu taki tytuł, który zawsze budzi mój uśmiech, a jeszcze brzmienie tej kapeli Wałasi, to są bracia Wałasi i Lasaniowie z okolic Wisły, i tak grają o tej porze roku, która posiada blask życia. Thank you.

kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie łezny winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, a przy mikrofonie Anna Kwiatkowska, która oczywiście życie kocha i zaprasza na... Podróże ze smakiem. Dziś nasz szlak wyznaczą tajemnice, a gdzie on powiedzie, może podpowie nam Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. No tak, Manu Chao jest rzeczywiście tajemniczy, bo clandestino to tajemnica, a jego przeznaczeniem jest biec. Ta piosenka nieodmiennie mi się będzie kojarzyła z drogą do Ixtaopanu. Pewnie nie wiecie państwo, gdzie to jest? W Meksyku. Trudno o tym wiedzieć, bo to jest takie miasteczko, którego w popularnych przewodnikach turystycznych nie ma. Jest rzeczywiście malutkie i właściwie nie byłoby żadnego powodu, żeby je odwiedzić. Wprawdzie w pobliżu są kopalnie marmuru i dlatego miasto całe wyłożone jest marmurowymi płytami, ale to nie jest żaden powód. Podobnie jak dwa kościoły, bo w Meksyku to w sumie nic dziwnego, że w małym miasteczku są dwa kościoły. Tyle tylko, że ten jeden kościół jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy dlatego, że jest kościołem, w którym już dzisiaj nie odbywają się msze, a został poświęcony ostatniemu władcy Meksyku, przedkolumbijskiego, ostatniemu władcu Meszików, albo jak kto woli Azteków, choć Aztekowie to jest nazwa, którą wymyślili europejscy historycy. Meszikowie prawdopodobnie o sobie mówili, że są po prostu Meszikami i tak o sobie mówił Cuauhtémoc. Cuauhtémoc był bardzo młodym władcą, kuzynem Montezumy II, tak, tak, tego króla, który uważał, że przybysze zza oceanu mają białą skórę i są wcieleniem boga pierzastego węża i zamiast ich pogonić, kiedy był na to czas z Meksyku, to po prostu witał ich indykiem i pomidorami. Wprawdzie później się zorientował, że coś jest nie tak. Cortés był zmuszony opuścić dawną stolicę Meszików, czyli Tenochtitlan, który dzisiaj jest miastem Meksyk, a w miejscu dawnego pałacu Montezumy wznosi się pałac prezydencki. Niemniej Cortés po roku wrócił. Wtedy Montezuma już nie żył, królem był Cuauhtémoc. Wrócił i podbił Meksyk. Cuauhtémoca zaś uwięził. Młody król podobno, kiedy trafił do niewoli, miał dotknąć sztyletu Cortéza i powiedzieć: to zrobiłem już wszystko dla mojego narodu, teraz możesz mnie zabić. Te jego słowa zapisane przez żołnierzy Cortéza, przez kronikarzy tamtego czasu, przeszły do historii i długo myślano, że są to słowa, które świadczą o bohaterstwie pokonanego władcy. Tymczasem tak naprawdę były one wyrazem wierzeń przedkolumbijskiego Meksyku, w których wtedy, kiedy człowiek już dokonał wszystkiego, mógł zostać złożony w ofierze, a to złożenie go w ofierze gwarantowało mu nieustanną wędrówkę po nieboskłonie razem z Bogiem Słońcem. Niemniej Cortés wcale nie zamierzał początkowo Cuauhtémoca zabijać, bo miał do niego sprawę, mianowicie chciał się dowiedzieć, gdzie jest słynne złoto Azteków, a próbował z młodego władcy tę wiedzę wyciągnąć w sposób nader okrutny. Cuauhtémocowi smarowano oliwą stopy i dłonie, a następnie je podpalano. Tak po latach okaleczony władca nie powiedział dalej, gdzie jest to złoto. Konkwistadorzy go nie znaleźli. Niemniej Cortés dalej postanowił go utrzymać przy życiu. Myślał sobie bowiem, że może się kiedyś mu przydać, na przykład w jakichś negocjacjach w nowo podbitym Meksyku. Kiedy musiał wyruszyć do Hondurasu, żeby tam zdyscyplinować jednego ze swoich żołnierzy, Cortés zabrał ze sobą Cuauhtémoca. I w czasie tej podróży tu źródła historyczne są bardzo niejednoznaczne. Być może dowiedział się o tym, że Cuauhtémoc zamierza wzniecić powstanie, a być może postanowił go po prostu zabić, bo mu taki okaleczony król Azteków po prostu w tej podróży przeszkadzał. W każdym razie w 1525 roku Cuauhtémoc został stracony. Nie było wiadomo, gdzie jest pochowany. Konkwistadorzy, żeby uniknąć kultu dawnego wodza Meszików, postanowili po prostu jego grobu nie oznaczać. I tak naprawdę Cuauhtémoc w dalszym ciągu w Meksyku był czczony. Kiedy w XIX wieku Meksyk walczył o swoją niepodległość, sprawa Cuauhtémoca była bardzo głośna, była jednym z takich fundamentów, które wyznaczały tożsamość Meksykanów. I tak było do 1949 roku, kiedy gruchnęła wieść, że grób Cuauhtémoca został odnaleziony. Pojawiła się wtedy piękna legenda, że wierni dawnemu władcy Meszikowie wykradli jego ciało i pochowali tam, gdzie konkwistadorom by nie przyszło do głowy, że może być schowane. Mianowicie pod ołtarzem nowo budowanego kościoła. W Ixtaopanie właśnie, dlatego że było to rodzinne miasto matki ostatniego króla Azteków. Rzeczywiście pod ołtarzem znaleziono ludzki szkielet. Wtedy w 1949 roku przeprowadzono badania na tyle, na ile pozwalała ówczesna historyczna wiedza i orzeczono, że te szczątki to są szczątki Cuauhtémoca. Oczywiście natychmiast do kościoła zaczęli z całej Ameryki Łacińskiej przybywać Indianie, którzy oddawali cześć ostatniemu wodzowi Azteków. W 1979 roku, kiedy stan wiedzy był już troszeczkę bardziej zaawansowany, okazało się, że kłatemok jednak nie jest kłatemokiem, a dzisiaj już wiemy, że te szczątki, które znajdują się w kościele w Ischateopanie, to są szczątki prawdopodobnie 8 różnych osób. Wprawdzie z epoki, bo z XVI wieku, ale ten szkielet nie należał najprawdopodobniej do jednej osoby. Niemniej kościół w Ischateopanie stał się takim sanktuarium Indian. 28 lutego przyciąga wielkie pielgrzymki z całej Ameryki Łacińskiej i jest to kościół przedziwny. Ja muszę powiedzieć, że kiedy tam weszłam, byłam arcy zdziwiona, dlatego że jest to kościół, który wygląda tak jak znane nam kościoły, poza tym co go wypełnia. Mianowicie Indianie przynoszą swojemu władcy rozmaite dary. Czasem są to kurczaki, które składają mu w ofierze, w związku z tym zabijają je na miejscu. Cała podłoga usłana jest trawą, są palone różne kadzidła i wonności i tak naprawdę wtedy, kiedy weszłam do tego kościoła, zobaczyłam tych ludzi, uświadomiłam sobie, jak inna jest ta meksykańska tożsamość. A sam Ischateopan leży nieopodal miasta Tasco, do którego za chwilę wybierzemy się z Kasią Lewicką, bo jest to miasto, które słynie z wielkopostnych procesji. I po to, żeby zrozumieć tą meksykańską duchowość, warto właśnie, zanim pojedzie się do Tasco, zajrzeć do Ischateopanu. A później będzie jeszcze nam Waldemar Sulisz mówił o tym, co w Wielkim Tygodniu możemy w kuchni zrobić. A teraz posłuchajcie Państwo, jak Meksykanie śpiewają o Semana Santa, czyli Wielkim Tygodniu. Ya se siente el calorcito del sol en la arena, ya se ven las ladies güeras y morenas, andan en fiesta después de vacaciones, 2 semanas quedan. Ya se ven plebes y rojas por la carretera, vino y agua amarga ya está de la mesa, todo preparado, está pasando pasto, paramos la peda. Agarramos la 200 sin tiempo, no importa, pa' llegar al rancho y hoy la abandona, Comatán, Jalisco, donde yo he vivido mi mejor estado. Pásala por Vallarta, nos maleconeamos y si salen niños pues nos enfiestamos. Hay que darnos gusto y para esos placeres no nos asustamos. Me emocionan los corridos y unos buenos racers en la playa van. Bajos, sextos y acordeones también son mi fuerte y no pueden faltar. Que no falte nada pa' mis camaradas, todo preparado que en Semana Santa hay que pistear. Oj, w niczym nie przypomina to rytmów naszego Wielkiego Tygodnia, które raczej są smutne, poważne i bo to czas w końcu zadumy, skruchy. Moim i Państwa gościem jest Kasia Lewicka, podróżniczka i przewodniczka po Meksyku. Ola, Kasiu. Hola, hola, buenas tardes. Kasiu, Tasco słynie z procesji w Wielkim Tygodniu, ale te procesje też mają troszeczkę inny charakter. Powiedz mi, dlaczego Meksykanie potrafią obchodzić nawet najpoważniejsze święta w tak radosny i tak spontaniczny sposób? No tutaj bym powiedziała, że w ogóle święta wielkanocne, tak jak wspomniałaś, w Meksyku mają bardzo specyficzny przebieg. Podyktowane to jest z jednej strony hiszpańską tradycją, właśnie do której zostały włączone tradycje i obyczaje lokalne, często sięgające czasów prekolumbijskich, czyli przedkolonialnych. I teraz ja bym powiedziała, że okres wielkanocny w Meksyku to tak naprawdę 2 tygodnie. Pierwszy to tak zwana Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, i Paskła, Tydzień Rezurekcyjny, który rozpoczyna Niedziela Wielkanocna. I zatem łatwo sobie wyobrazić, że Semana Santa to jest jednak tygodniem smutku, a Paskła tygodniem radości wynikającej właśnie ze zmartwychwstania. I w czasie Semana Santa szczególnie ważne są obchody Wielkiego Piątku, a więc właśnie procesji pasyjnych, te wydarzenia, które dostarczają wielu wrażeń, wzruszeń dla wszystkich uczestników. I powiedziałabym nawet, że te procesje są wręcz dramatyczne, gdyż dokładnie naocznie przedstawiają mękę pańską. I te obchody pasyjne odbywają się tak naprawdę w wielu miejscach Meksyku, a szczególnie barwne są w Iztapalapie, to jest jedna z dzielnic Meksyku, również w Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí i oczywiście Tasco. Natomiast też są Meksykanie, którzy no, nie są religijni i wykorzystują te 2 tygodnie, żeby wyjechać na plażę, na przykład do Acapulco. No ale wróćmy do Tasco, czyli jak wyglądają te procesje. Tak, tak, bo one są wyjątkowe ze względu na biczowników. Kto to taki? Jest. Są one ogólnie w uroczystości pasyjne w całym Meksyku są niezwykle podniosłe, a właśnie w Tasco słyną, tak jak wspomniałaś, z procesji tak zwanych biczowników. Najważniejsze oczywiście odbywają się w czwartek i piątek. I o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Otóż tradycja bractw biczowników liczy 500 lat. Przywieziona została przez Hiszpanów ze Starego Świata. Członkowie bractw przygotowują się do tych procesji tak naprawdę cały rok. Procesje pasyjne idą w milczeniu od kościoła do kościoła, a na ich drodze znajdują się różne kościoły, między innymi też Santa Prisca, piękna barokowa katedra w Tasco. I w Tasco są 3 bractwa biczowników. Składają się one z rodzin mieszkańców Tasco i tak naprawdę członek każdej rodziny bierze udział w procesji i staje się tak zwanym pokutnikiem. Zawsze oczywiście idzie w jakiejś intencji. I do udziału w procesji biczownicy przywdziewają tradycyjny strój. To czarny, taki opasujący tułów i sięgający do ziemi materiał, który obwiązany jest wokół pasa, taką liną z końskiego włosia. Również czarny, zasłaniający twarz kaptur, raczej taka chusta może z wycięciem na oczy. I nagi tors i bose stopy. Biczownicy mają też pejcze, które zakończone są gwoździami i co pewien czas zatrzymują się, aby oczyścić końcówkę pejcza z krwi, gdyż w ten sposób gwoździe pozostają ostre, nieumazane w krwi i kawałkach skóry. I to jest takie charakterystyczne dla Tasco. Są 3 bractwa. Pierwsze to tak zwane encrusados. To są wyłącznie mężczyźni, którzy niosą ciężkie, powiązane w bele gałęzie jeżyny. Ten kolczasty krzew przypomina roślinę, z której według chrześcijańskiej tradycji wykonana była korona cierniowa Chrystusa. Ta powiązana bela gałęzi może ważyć nawet do 80 kg, a włożenie jej na ramiona wymaga pomocy 2 lub 3 osób. I to jest pierwsze bractwo. Drugie to tak zwane disciplinas. Na pamiątkę drogi krzyżowej mężczyźni niosą ciężkie drewniane krzyże, które ważą od 20 do 30 kg. Dźwigają je na ugiętych rękach przed sobą i co jakiś czas się zatrzymują, klękają i biczują odsłonięte plecy. Gdy właśnie te krzyże są podtrzymywane przez towarzyszących biczownikom pomocników. I trzecie bractwo to Las Animas. To jest jedyne bractwo, w którym są kobiety. I w Las Animas, czyli i kobiety, i mężczyźni uczestniczą w procesji w czarnych strojach, zasłaniają twarze, zasłaniają całe swoje ciało, mają bose stopy. I tutaj cały problem polega na tym, że przywiązani są łańcuchami w ten sposób, że powiązane są stopy i przywiązane są do takiego pasa na wysokości bioder. To powoduje, że ten łańcuch uniemożliwia wyprostowanie się. I właśnie w tej pozycji, niosąc jeszcze w dłoniach albo krzyże, albo świece, Las Animas, czyli ci pokutnicy, idą od kościoła do kościoła. Członkowie bractw biczowników to ludzie głęboko religijni i swoją wiarę składają w konkretnych, bardzo prywatnych intencjach, ale oczywiście mają świadomość 500-letniej tradycji i tę tradycję z roku na rok podtrzymują. A ta tradycja zrodziła się tak naprawdę w 1598 roku w klasztorze świętego Bernardyna ze Sieny w Tasco, bo był to pierwszy klasztor w tym regionie, który powstał w celu ewangelizacji Indian. I właśnie tutaj silnisi kultywowali te tradycje przywiezione z Hiszpanii, a z czasem mieszkańcy Tasco je przyjęli i właściwie na dzisiaj traktują je jak swoje i dzisiaj uważa się, że jest to tradycja w 100% Tasco. Znana jest w Meksyku, w całym Meksyku, jak również i jak widzimy na świecie. Kasiu, ja kiedyś miałam okazję robić rozmowę przed kamerą z takim biczownikiem i to było bardzo niezwykłe, dlatego że On cały czas występował, w ogóle jak do nas przyszedł, też miał na głowie taki czarny kaptur. Nie było widać jego twarzy. Mi wtedy powiedział, że dla nich szalenie ważne jest to, żeby właśnie ich twarze nie były rozpoznawalne. Dlaczego? Bo oni tego nie robią dla poklasku. Oni tego nie robią po to, żeby ktoś ich podziwiał. Oni to robią po prostu dla siebie, dla swojej wiary i to jest taki rodzaj ich rozmowy z Bogiem. Do Tasco za chwilę wrócimy, bo Tasco to takie miejsce, którego nie sposób nie kochać. Yo soy de un pueblito chiquito y bonito que se llama Tasco el Colonial. Con sus casas viejas, quebradas callejas, su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral. Cuando llega un viajero y pregunta en la entrada que cómo se llama, ¿dónde va a llegar? Alguien le contesta, ese es Tasco el Colonial. Tasco de mis amores, jardincito de flores, donde he pasado los años, esperando a mis amores. Tasco de mis ensueños, jardincito de flores, donde he pasado la vida viviendo de las ilusiones. A moim i Państwa gościem jest Katarzyna Lewicka, przewodniczka po Meksyku i podróżniczka. Kasiu, Tasco to jedno z obowiązkowych miejsc na mapie turystycznych wycieczek do Meksyku o każdej porze roku, nie tylko w czasie świąt wielkanocnych. Ja cię zapytam oczywiście dlaczego, ale ja byłam w Tasco zachwycona i jakby oniemiała, że tak turystyczne miasto potrafi jednak zachować tak niezwykłą swoją tożsamość. Ja pamiętam, że przyjechaliśmy do Tasco wieczorem właśnie w ramach tego wywiadu z biczownikiem, który miał być następnego ranka i powitały nas strzały z pistoletu, bo właśnie była jakaś fiesta. Jak to jest z Tasco? Dlaczego ono jest takie niezwykłe? I chyba pierwszym dowodem na to byłby fakt, że właśnie Tasco zostało wpisane taki program, którego promotorem jest Meksykańskie Ministerstwo Turystyki. Program został stworzony w 2002 roku w celu promocji wielkiego potencjału turystycznego małych miejscowości, które być może nie są zbyt znane tradycyjnej turystyce, ale posiadają bardzo ciekawe pokłady lokalnej kultury, folkloru, symboli, legend, historii. I to są tak zwane Pueblos Mágicos, czyli magiczne miasta Meksyku. I właśnie Tasco zostało wpisane jako trzecie na tę listę. I jednym słowem można powiedzieć, że tak jak właśnie tutaj nazywa program te miasta, Tasco to jest Pueblo Mágico, czyli magiczne, malownicze miasteczko, które utrzymało do dzisiaj swój kolonialny charakter. Jest to tradycyjny ośrodek wydobycia srebra. Jest to miasteczko przyklejone do zbocza góry, pełne wąskich, stromych uliczek, małych placyków, w których roztaczają się cudowne widoki. Wszystkie domy są białe, bielone wapnem i kryte czerwoną dachówką, co niewątpliwie stanowi o uroku tego miejsca. No i oczywiście kościół Santa Pryska, świętej Prycylii i takie dla nas, dla turystów ciekawe garbuzki. Otóż po krętych uliczkach Tasco można przejechać się Volkswagenem Garbusem i to też stanowi ogromną atrakcję. Tym bardziej, że jest to bardzo użyteczne, dlatego że rzeczywiście te uliczki są strome i można się i można dostać zadyszki, mówiąc krótko, nawet jak się po nich spaceruje dość leniwie. W Tasco przetrwały także przedkolumbijskie obyczaje. To nie ta pora roku, bo już się właśnie skończyło. Od listopada do lutego wzgórza wokół Tasco pokrywają takie chrząszcze, które są lokalnym przysmakiem i wszyscy się nimi zajadają. Kasiu, ty próbowałaś humili, bo tak te chrząszcze tak się nazywają. No i jak było? Często mówią na nie takie pluskwy. To są takie jadalne owady z rodziny Entatomidae, tak po łacinie to się nazywa. Jadłam humiles i dowodem na to jest filmik, który mam na moim profilu na Facebooku, jak je właśnie zjadam. No nie było to dla mnie proste, ale ciekawe doświadczenie. Posiadają bardzo taki charakterystyczny posmak, często taki właśnie lekko pikantny i przypominający nieco cynamon, a to pochodzi od liści roślin, którymi się żywią. I jest to właśnie taki insekt owad, który pochodzi ze wzgórza Uisteco. Wzgórze znajduje się 6 kilometrów od Tasco i zbiera się je, czy organizuje się taką wielką fiestę po święcie zmarłych, kiedy to wszyscy wyruszają na to wzgórze i właśnie zbierają humiles, czyli te małe pluskwy, chrząszcze. Pluskwy, bo to tak dokładnie smakuje. Ja muszę się przyznać, że oczywiście musiałam spróbować humila. Zresztą zrobiłam to też przed kamerą. Obok była dziewczyna z telewizji meksykańskiej, która właśnie też robiła program o humilach i ona sobie nimi się tak zajadała. No miłe to nie było. Na szczęście humile nie są przysmakiem wielkanocnym. Kasiu, jakie życzenia na Wielkanoc składa się w Meksyku i czego chciałabyś życzyć naszym słuchaczom? No przede wszystkim w języku hiszpańskim po prostu mówi się Felices Pascuas, czyli szczęśliwych świąt wielkanocnych, ale zresztą nie tylko w Meksyku, ale i w całej Ameryce Łacińskiej na pierwszym miejscu życzy się mucho amor, czyli po prostu dużo miłości. I tego właśnie tak w takim latynoskim czy hiszpańskim stylu chciałabym wszystkim życzyć. Mucho amor, dużo miłości. Kasiu, a ja ci życzę twojego, żebyś znalazła swoje małe, prywatne niebo. Cielito lindo, bardzo ci dziękuję. Tak, dobrze rozpoznajecie państwo te melodie, oczywiście z zakazanych piosenek, teraz jest wojna. No nie jest tak źle, choć czasy mamy trudne, wojny na szczęście nie ma, z pandemią sobie poradzimy i nie przeszkodzi nam w świątecznych przygotowaniach. A skoro o świątecznych przygotowaniach mowa, to jest z nami Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Witam, kłaniam się państwu. Czy ty już zacząłeś świąteczne przygotowania w kuchni? Naturalnie, no to już jest ostatni moment, a nawet jest Wielkanocny pogotowie. Zacząłem oczywiście od zrobienia dobrego chrzanu, bo chrzan jest generalnie podstawą znalazłem dorodne korzenie. I sam je kopałeś? Na dworze. Tak, oczywiście zawsze tak robię, bo nie uśmiecham się płacić 18 zł za kilogram chrzanu. Nie będę mówić ukopanego na targu. No i ja robię to tak i też bardzo ten przepis polecam, mianowicie na patelence duszę dwa winne jabłuszka. Do tego wrzucam utarty chrzan, dodaję odrobinę miodu, następnie sporo kurkumy, duszę około 5 minut, następnie po wystudzeniu przykładam do słoiczków. Coś pięknego, no ma cudowny kolor i jest bardzo, bardzo zdrowa dzięki tej kurkumie. O. Ale co jeszcze przygotujesz w tym roku na święta? I powiedz, jak powinien wyglądać taki harmonogram wielkotygodniowy prac kuchennych? No jeszcze zdążymy zrobić sobie jakąś wędlinę, bo coraz mniej ludzi kupuje wędliny gotowe z różnych względów. Ja mam taki patent, który tutaj jest bardzo popularny nad Bugiem regionalnym, mianowicie łatwo można sobie zrobić samemu wędlinę dojrzewającą. Robić to bardzo prosto i jeszcze zmożymy, więc to znaczy, kupujemy na przykład kilogram schabu albo kilogram boczku, albo polędwiczy, co nam tam pasuje. Następnie ja boczek lub schab kroję wzdłuż na trzy części, żeby były cieńsze paski i robimy tak. Pierwszego dnia nacieramy solą, zawijamy w jakąś bawełnianą ściereczkę, chowamy do lodówki. Następnego dnia rozwijamy, myjemy, nacieramy grubo cukrem, zawijamy znowu na noc do lodówki. Tak powtarzamy trzy razy i następnie wyjmujemy już to mięso, myjemy z tych soków, ich jest coraz mniej, nacieramy ukochanymi przyprawami, wieszamy na przewiewnym miejscu, wystarczy 12 godzin, kroimy na cieniutkie plasterki, mamy cudowną, dojrzewającą wędlinę, zdrową, smaczną, bardzo, bardzo polecam. To na pewno to i taką wędlinę będę miał. Na pewno no, zrobię sobie dobry barszcz wielkanocny, bo to jest podstawa. Barszcz, ale biały turek. Barszcz. Biały barszcz, no. Dobrze, powiedz, czym się różni barszcz od żurku, bo to jest ważne. Ponieważ tak. My zwykliśmy nazywać barszcz i żurek wymiennie, a to absolutnie nie to samo. Tak, są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że barszcz jest na zakwasie z mąki pszennej, a żurek jest na zakwasie z mąki żytniej. To jest jedna szkoła. Natomiast ja jestem zwolennikiem drugiej szkoły. Ta szkoła mówi, że barszcz gotujemy na przykład na maślance albo na herbatce i zakwaszamy na przykład sokiem z kapusty. Tutaj nad Bugiem zakwaszamy sokiem z kiszeniaków, z takich ogórków kiszonych, które są kiszone w dorzeczu Bugu w Orchówku koło Włodawy. I wtedy wystarczy wlać szklankę takiego właśnie soku i tak powstaje biały barszcz. O, i do tego oczywiście, co tam sobie życzymy, natomiast koniecznie z wędzonym serem. U nas do tego, co zwykle dodajemy, dodaje się biały ser. Można kupić ser wędzony, on ma taki piękny aromat, troszkę go podsuszyć, następnie pokroić w kosteczkę i dodać do barszczu, to jest tak zwany barszcz krzczonowski z kolei też, pochodzący z naszego regionu. A ja ci się muszę muszę ci przyznać, że w moim domu święta nie mogą się obyć bez paschy, której nauczyłam się kiedyś od bardzo kochanej przeze mnie starszej pani pochodzącej z Wileńszczyzny. I to jest taka klasyczna pascha. Ja jednej rzeczy nie robię, którą robiła ciocia Janka. Ciocia Janka mianowicie paschę robiła całkowicie ręcznie. To znaczy miała taką ręczną ubijaczkę, później miała makutrę, w której to wszystko rozcierała. Ja jednak używam miksera. A powiedz mi, czy ty masz jakiś swój patent na paschę? Tak, ja lubię słodkie i słone, więc ja robię paschę na słono. Więc ucieram dobry biały ser, ucieram ze śmietaną, robię to oczywiście paschę na zimno i tak jak normalnie dodaje się słodkości i bakali, ja dodaję suszony koperek, dodaję szczypiorek, jak już wyjdzie, dodaję mój kochany kurdybanek, dodaję pokrojoną drobniutko rzodkiewkę, jeżeli mamy już jakieś zioła, pieprz, sól i oczywiście obowiązkowo posiekane kapary. No i podmuje się paschę i taka paschę jest pyszna, natomiast na słodko ja muszę mieć na każde święta apfelstrudel, czyli kupuję ciasto filo, mam swoje złote renety, no i robię po prostu strucle jabłkową. O. A czego chciałbyś naszym słuchaczom życzyć z okazji świąt? Ja chciałbym życzyć i tobie, i państwu, żebyśmy po pierwsze przeżyli tą pandemię, żebyśmy doświadczyli jak najmniej strat i żebyśmy umieli wykorzystać to, co się z nami dzieje, do jakiejś takiej mądrej lekcji uważności, ale także zmiany w sobie, żeby ten wielki tydzień był może wyjątkowy, żeby pozwolił nam jakoś przemyśleć, ustawić sobie na nowo porządek świata, że nie tylko my jesteśmy ważni. Nie tylko to jedzenie jest ważne, ale także jest ważny ktoś, ty, przyjaciele, znajomi, że warto do nich odezwać się, zadzwonić, uśmiechnąć się, złożyć życzenia, a może podarować odrobinę słoiczek szanu. Waldku, bardzo ci dziękuję za te piękne życzenia. Ja tobie też życzę spokoju ducha i wszystkiego smakowitego. Nasz czas, proszę państwa, nieubłaganie zbliża się do końca. Wielkanoc, ja państwu życzę, by Wielkanoc była czasem wyzwalania się z więzów i stereotypów, patrzenia na świat sercem, bo szkiełko jest ważne, ale to jednak tylko narzędzie. Nie zamęczajcie się państwo przygotowaniami, nie warto. Program wydawał Kuba Sadowski, realizowała Ela Malinowska, a na koniec coś, co wszyscy znamy. Meksykańska piosenka, która podbiła świat. Ten świąteczny poświęćmy naszym najbliższym i czułości. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już dziś. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy.